देख के अभी नहीं आया याद की। आयत नंबर 72 से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ایمان والوں پر نازل ہوئی ہے اور اس کی شام کو انکار کر دو شاید کہ مسلمان بھی اس سے پھر جائیں. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. اصل میں یہاں اہل کتاب کی ایک سازش بے نقاب ہوتی ہے. اس آیت کے ناطے سے توجہ طلب باتیں ہم دیکھیں گے. ایمان لے آؤ کی دعوت کس کے لیے تھی؟ اس چیز پر یعنی کتاب قرآن پاک. اور پھر ایک ہی بات میں دو دعوتیں, کیا؟ آمینو وکفرو, کہ پہلے ایمان لاؤ پھر کفر کرو. اس آیت کی شان نزول میں چند روایات آتی ہیں جس کو سمجھنے سے انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی. ابن اسحاق, عبداللہ بن سیف اور عدی بن زیدی, حارث بن لیسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل ہوئے ہیں اسے صبح کو مان لو لیکن شام کو پلٹ جاؤ. اس عمل کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں. اس پر یہ آیت واسع ان علیم, جو آیت نمبر 73 میں ہے, یہاں تک نازل ہوئی. تو بنیادی طور پہ یہ ایک یہود کی ایک سازش تھی کہ جو انہوں نے اس دور میں کی لوگوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کی, اسلام کے خلاف کرنے کی. اسی طرح امام بغوی حسن بصری رحمت کہتے ہیں کہ اس پر خیبر اور دیہات اورینا کے 12 یہودی علماء نے مکمل اتفاق بھی کر لیا تھا, یعنی اس کام کے لیے تیار ہو چکے تھے. ابن جریر نے سدی سے ایک روایت نقل کی ہے. اسی طرح امام مجاہد نے مقاتل اور قلبی کا قول نقل کیا کہ یہ گفتگو قبلے کی تبدیلی کے موقع پہ ہوئی جب قبلہ بیت اللہ کی طرف پلٹا, بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ تبدیل ہوا تو یہ بات یہود کو بری لگی, ان پر شاک گزری. اس پر کعب بن اشرف نے کہا کہ کعبے کی طرف دن کے ابتدائی حصے میں منہ کر کے نماز پڑھ لو لیکن رات کو اس کا انکار کر دو. اس پر آیتیں نازل ہوئیں. حقیقت کیا ہے کہ اسلام کی طرف لگی ہوئی نگاہیں ہر وقت ہی کچھ ایسی ہی چیزیں ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ دین لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو جائے. کیا آج کے دور میں بھی ایسے کوئی طریقے ہیں؟ کیا آج بھی ایسی چیز ہے؟ اس کو دیکھنا پڑے گا. اس سے پہلے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی بات کہنے والے خود اپنا کیا کردار پیش کرتے ہیں اور اس ایک کال سے ان کی اپنی شخصیت کی کیا عکاسی ہوتی ہے. کیونکہ ایک ہی ساتھ آمینو اور وکفرو, ایمان اور کفر, شخصیت میں کھوٹ ہے. لیکن کچھ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں وہ ایسی دعوتوں سے متاثر ہونے لگتے ہیں اور ہدایت کی طرف آتے ہوئے قدم روک کے دوبارہ جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹنے لگتے ہیں. آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسی ہی سازشیں کام کر رہی ہیں. जब भी कभी लोगों को इस्लाम के खिलाफ करने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे में जो कम अकल लोग या कम फहम लोग होते हैं, जिनको भी दीन की भी पूरी तरह आगही नहीं होती, जो भी इस्तकामत के मानी नहीं जानते, वो मुतासिर होने लगते हैं। उनके दिलों में इस्लाम के बारे में खिलजान पैदा होने लगता है और शक और शुभात आने लगते हैं कि फिर हम क्या वाकई सही दीन पे हैं भी कि नहीं। इसी तरह का मुआशरा उस दौर में भी था। अरब लोग जो नेटिव्स थे वो उम्मीद थे, कम पढ़े लिखे थे। इसके बरक्स पहले किताब यानी यहूद वहाँ किताब वाले थे, मशहूर थे, आसमानी किताबों के हामिल थे। हर मामले में मुशरिकीने मक्का की निगाहें यहूद मदीना की तरफ लगी रहती। जिस चीज को वो मान लें तो ये भी समझने लगते थे कि ये अच्छी ही चीज होगी, हम भी मान लेते हैं, या कम अज कम मानेंगे नहीं तो उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। पर जिस चीज में उधर से नो हो जाता तो ये उसके बारे में ये तसव्वुर कायम कर लेते कि ये चीज दुरुस्त नहीं होगी। और ऐसा हर दौर में होता है। कुछ ट्रेंड सेटर्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बात सुन के दूसरे लोग भी अपनी किस्मतों के फैसले करते हैं। तो उस दौर में तो ये था ही था, लेकिन अफसोस की बात क्या है कि आज के इस पढ़े लिखे दौर में मुसलमानों के अंदर भी ऐसे ही शकूक व शुभात पैदा किए जाते हैं। याद रखिएगा कि जब भी किसी ग्रोह में अंबिया या नेक लोग पैदा होते हैं, कुछ अरसा तक उनके दीन की वजह से लोगों पे उनके असरात रहते हैं, लेकिन जो ही वो लोग दुनिया से जाते हैं तो उसके बाद वाले उस दीन को छोड़ने लगते हैं। लेकिन एक गलत फहमी आने लगती है उसके पैरोकारों में, और वो क्या कि हम हक पर हैं, गिरोही चीज समझ लेते हैं, ना ये कि वो एक असूली चीज है। यहूद का मामला भी कुछ इसी किस्म का था। इनका जहन तारीखी रिवायात के असर से ये बन चुका था कि जो हमारे गिरोह में है वही हिदायत पर है, और जो हमारे गिरोह से बाहर है वो हिदायत से खाली है। तो याद रखिए, वो लोग जो हक को एक गिरोही चीज समझ लें, फिर वो इस्लाम की सच्चाइयों को मानने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे उनके दिल इसकी सच्चाई की गवाहियां ही देते रहे। ऐसे लोग फिर ये भूल जाते हैं कि उनका ताल्लुक किसी इंसान से नहीं, उनका मामला रब के साथ है, और वही असल में इस दुनिया को जीने का एक निजाम देता है जिसे दीने इस्लाम कहते हैं। ऐसे लोग, उनकी आंखों पे ऐसे पर्दे डल जाते हैं कि अपने गिरोह से बाहर के किसी इंसान में ना उनको कोई खैर दिखती है, ना उनके अंदर कोई उनको कोई अच्छी चीज नजर आती है। हाँ, हर चीज अपनी ही अच्छी लगेगी, और अपने मामले को इस तरह पेश करते हैं कि असल हक यही है। इस पूरे रुकू में आप देखेंगे कि अल्लाह सुबहान तआला ने ऐसे लोगों की खुशफहमियों को तोड़ा कि तुम क्या समझते हो, क्या तुम बेबुनियाद बातें मशहूर करके ये समझोगे कि लोग इस सच्चाई से दूर हट जाएंगे, हक के रास्ते से अपने आप को पीछे कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। हक हमेशा सच का साथ देता है। आज मुसलमान जहाँ चारों तरफ से मुख्तलिफ महाजों पे लड़ रहा है, यानी आज इस्लाम के ऊपर जहाँ से चारों तरफ से आप देखें तो हमले होते हैं, इसी तरह के आज भी हमले हैं। आज भी लोगों को यही दावतें दी जाती हैं कि शुरू में इस्लाम कबूल कर लो, चंद दिन मुसलमान रहो, फिर पलट के जाके कह दो कि हम तो इस दीन को जानते ही नहीं और हमें तो यहाँ कोई खैर मिली नहीं। मेरे सामने एक अखबार का टुकड़ा है, यानी मेरे पास काफी देर से, मैंने 2-3 साल से रखा, किसी ने मुझे अखबार की एक कटिंग लाके दी। यही की कुर्बो जवार के लोगों में से बिल्कुल एक ऐसी ही साजिश थी कि मुसलमान हो जाओ। कुछ लोग हैं जो जाहिर इस्लाम का रूप धारण में और इस तरह से मुसलमानों की महफिलों में जाने आने लगते हैं, और कुछ दिन वहां रहने के बाद फिर वापस पलट आते हैं, और वहां होते भी हैं तो सिर्फ फितने ही उठाने के लिए या जासूसी करने के लिए। तो आज मुसलमानों पे, चाहे कोई मुसलमान मुल्क में है या कहीं भी है, आज ऐसे ही तरीके अख्तियार किए गए कि जिसकी वजह से مسلمانوں کو گمراہ کرنا جائے اور ان کی نسلوں کے ذہنوں کو پلیوٹ کیا جائے. شاید ہم تو اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم تو صرف اپنے نظریے کے صرف نام لینے کے ساتھ ہی خوش ہیں, لیکن آج لوگ امت مسلمہ اور اسلامی نظریہ حیات کے اوپر ایسے سے حملے کرتے ہیں کہ شاید اس کا کبھی پہلے اس طریقے سے اظہار نہیں ہوگا. آج بھی ہمارے ملکوں میں, عالم اسلام میں ایسے بڑے بڑے لوگ مقرر کیے جاتے ہیں کہ جو اصل میں دوسرے لوگوں کے ایجنٹ, کہیں اساتذہ کے نام پہ, کہیں محققین کے نام پہ, کہیں فلاسفرز کے نام پہ, ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر چھوڑے گئے کہ جو مسلمانوں ہی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. کہیں شعرا, کہیں فنکار, کہیں صحافی. کیوں کہ مسلمانوں کی جڑوں کو کاٹو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں, یہ مسلمانوں کی اولادیں ہیں, کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے کام کیا ہیں, ان کے ہدف کیا ہیں؟ ان کا سب سے بڑا ہدف تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل اور دماغ میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں, اپنا دین مشکوک. لوگ خود ہی پوچھیں کہ ممی بتاؤ, آر یو شیور کہ اسلام از دا رائٹ ریلیجن؟ کیوں اسلام ہی صحیح ہے, دوسرے ٹھیک کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب سب کو پیدا کیا تو پھر وہ آگ میں کیوں ڈالے گا؟ یعنی اس طریقے سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کہیں تو مسلمان علم اور ادب کے ذریعے سے مشکوک کیے جاتے ہیں, صحافت اور فن کے نام پہ. ہدف ان تنظیموں اور ان آرگنائزیشن کا کیا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کا مذاق اڑایا جائے. اسلام نے جو وے آف لیونگ دیا اس کی ضرورت نہیں. ہاں, چوتھا ہدف ان جماعتوں کا کیا ہے کہ اسلام کے اصولوں کی قدر و قیمت کم کر دے. جو اسلام نے اصول بنائے اور جو اصول پسندی اسلام میں تھی اس کو لوگوں کی نظروں میں بے قیمت کر دیا جائے اور ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے اسلام ایک سخت مذہب لگے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسلامی نظریہ حیات کو رجعت پسندی قرار دیا جائے, کہ یہ آج کے دور میں بہت ایکسٹریمزم ہے. کیا آج اسلام نام پہ جینا اور رہنا یہ بہت مشکل ہے. اگر آپ آج پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ایسے دل سوز قسم کی چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں ہوا کیا, ہم تو اچھے بھلے تھے. آج ہم مسلمانوں کے ملکوں کی ہیں, ایک دم جو بے حیائی اور اوریانی کا سیلاب آ گیا, کیا آپ محسوس نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ان کے ہدف کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جنسیت کو ہر قید و بند سے آزاد کیا جائے. کہیں وہ میراتھن ریس کے نام پہ, کہیں فیشن میگزینز کے نام پہ, اور کہیں فیشن شوز کے نام پہ. پھر ان کا ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں اور ان کے طرز عمل میں ایسے تصورات اور ایسی روایات کو فروغ دیا جائے جو اسلامی تصورات سے متضاد ہوں. آج آپ کو دکھتا ہے یہ سب کچھ؟ آج اگر ہم دیکھیں تو کیا اسلامی تصورات لوگوں کے ذہنوں سے محو ہوتے ہوئے نہیں دکھتے؟ اس کی جگہ گریک میتھولوجی اور اس کی جگہ کہیں فن کے نام پہ ہم تو پچھلی تباہ شدہ تہذیبوں کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں تو وہ میوزیمز میں اس طرح خوبصورت سجی ہوئی کہ اس کو بھی ایک شاہکار بنا دیا. اسلام چاہتا ہے کہ پچھلے واقعات, پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت لی جائے, لیکن اگر آپ ان کو خوبصورت شوکیسوں میں سجا دیکھیں گے تو عبرت کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھیے, یہ بڑی بڑی لابیز ہیں جو آج بھی کام کرتی ہیں. ان کی ہر وقت کی تبلیغ کیا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کو چھوڑ دیا جائے, اسے عملی زندگی سے نکال دیا جائے. ایک اور ان کا ہدف ہے اور وہ کیا کہ اخلاق کی بنیادیں گرا دی جائیں, بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جائے, حقوق اور فرائض کی ایسی لسٹیں تیار کر لی گئیں کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں تھی. آج آپ دیکھیں کہ جو ہی بچے بڑے ہونے لگتے ہیں نا, ऐसे लगता है कि इंसानियत से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, किसी को कुछ समझते ही नहीं। बात करने के अंदाज से देख लें, चलने के अंदाज को देख लें, तकबर भरा हुआ है, गर्दनें अकड़ी हुई हैं। ये काम किसने किए? ये अपनों ने किए। ये वो लोग ये काम आज कर रहे हैं जो अल्लाह के एक होने का दावा देते हैं। न जाने पीछे कौन है, लेकिन हकीकत ये है कि हर दौर में ये बात रही कि इस्लाम की तरफ आने वालों को इस्लाम से पीछे ले जाओ। ऐसे लोगों ने इस्लामी तारीख का हुलिया बिगाड़ दिया। रोशन ख्याली के नाम पे ऐसी ऐसी कोशिशें की गई। एक खबर जो अखबारों में छपी कि अब हमारे ही मुल्कों में बड़ी बड़ी शराब की फैक्ट्रियां जो बंद हो चुकी थी उनको खोल दिया जाएगा। हुकूमत की मजलिसों में शराबखोरी, सूद को जगह दी जा रही। कभी हम गौर करके देखें कि हम मुसलमान मुल्कों में रहने वाले भी कहाँ जा रहे हैं। आज ऐसे लगता है कि जैसे झाड़ झंकार उगता ना, इस तरीके से ऐसे इदारे दिन ब दिन हमारे मुल्कों में खुल रहे हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटीज के, जहाँ कहीं फैशन डिजाइनिंग के नाम पे बेहयाई सिखाई जा रही है। क्या एक मुसलमान की जिंदगी इतनी बेमकसद हो सकती है कि वहां जवान बच्चियों को नुमाइश करके पेश कर दिया जाए कि जो तुम अपने आप को एक्सपोज करो? आखिर किस चीज को प्रमोट करेंगी ये? क्या इस्लाम को बोलेगा? आज भी हमारे मुल्कों में ऐसे ऐसे काम हो चुके हैं कि जिसको शायद तस्वुर में भी नहीं लाया जा सकता कि इसका इस्लामी नजरे हयात से भी कोई ताल्लुक है। यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, हॉस्टल्स देख लीजिए। किसी ने फर्स्ट हैंड बात ये बताई कि यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसी है कि जहाँ सिर्फ मकसद ही क्या है कि लड़के और लड़कियों को आपस में मिलाया जाए। और उन्होंने बताया कि महीने में एक रात म्यूजिकल नाइट के नाम पे वहां होती है, लेकिन शर्त क्या है कि वहां अकेले नहीं जा सकते, कपल के साथ जाएंगे। क्या सिखाया जा रहा है? आला तालीम के नाम पे बेटियों की इज्जतें खराब हो रही हैं। मीडिया से क्या एक्टिविटीज आ रही हैं? आज इस्लाम कहाँ है? आज ऐसे लगता है कि हमारा ताल्लुक हमारी तारीख से कट गया। अल्लाह का डर हो तो कौन ऐसे काम करेगा? आप जितनी तेजी से मीडिया के अंदर आती हुई तब्दीलियां महसूस करेंगे, इतनी पहले कभी नहीं की होंगी आपने। पहले एक वक्त होता था सब घर वाले बैठ के एक चीज देख लेते थे, लेकिन अब जो हालात हैं कि वो चीजें पेश की जाती हैं कि जो चीजें हम जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में तो दूर तक नहीं वो खानदान दिखते जो मीडिया के जरिए से दिखाए जाते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो सोच डिवेलप की जा रही है वो क्या है? मैंने कहा क्या? कहने लगी कि पहले ड्रामे चलते थे, उसमें भी ये मोहब्बत की किस्से और कहानियां दिखाते थे, लेकिन इंजाम ये बता देते थे कि माँ बाप का फैसला, और घर से भागने वाली लड़कियां पछताती भी दिखती थी। लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड चल निकला वो क्या है कि कहानी तो वही है लेकिन एंड बदल गया। और वो क्या है कि बच्चों के फैसले माँ बाप से ज्यादा सही थे। आप महसूस करें ना करें, हो सकता है आपको ये बातें बहुत बुरी लग रही हो, बड़ी तकलीफ हो रही हो, लेकिन याद करिए ये हकीकत है। अगर आंखें बंद कर देंगे, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले तो बचेगा नहीं। आज जिस तरह से नस्ल कुशी हो रही है, आज जिस तरह से हमारी रिवायात बदल रही है, आज जितनी तेजी से आज उम्मते मुस्लिमा की शख्सियत और उम्मते मुस्लिमा का एक मुकाम लोगों की नजरों में एक बोझल, एक गंवार और एक कम पढ़े लिखे मुआशरे के तौर पे पेश किया जा रहा है, शायद कभी पहले ऐसा ना हो। और करते हैं अपने लोग बिकते हैं बड़े बड़े हुकूमत के अंदर, या बड़े बड़े आप देखिए कि इदारों के अंदर वो लोग हैं कि जो कीमत दे के अपने ईमान की कीमत पे दुनिया के ओहदे हासिल करते हैं। वकालत ताइफतुम मिन अहलिल किताबी, और अहले किताब के एक गिरोह ने कहा, आमिनो बिल्लजी उन्जिला अलल्लजीना आमनू, ईमान ले आओ उस चीज पर। क्या है वो चीज? ये कुरान, किताब। तुम भी इस पर ईमान ले आओ। कब? वजह नहार शुरू के वक्त में। لیکن وقف روا آخرہ ہو، آخری حصے میں انکار کر دو. آج بھی جب پروگراموں کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کے نام سے ہوتا ہے، تلاوت چل جاتی ہے، کوئی نعت کوئی نظم چلے گی، لیکن رات کو آخری پروگرام کیا چلتے ہیں؟ کیا یہ اسی آیت سے ریلیٹ کرتی ہوئی بات نہیں دکھتی؟ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں، تلاوت سنیں گے، اور آخر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اور دکھ کی بات تو کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم جب اپنے گھروں میں فنکشنز یا شادیاں ہوتی ہیں تو شروع میں ایک درس کرواتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی برکت شامل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد چاہتے ہیں کہ درس دینے والا اب جائے تاکہ ہم اپنے کام کر سکیں. ہدف کتنا بڑا ہے، لعلہم یرجعون، یہ بھی پھر جائیں، ان کو بھی اپنا اسلام برا لگے، ان کو یہ دین پھر اچھا ہی نہ لگنے لگے. ایسے لوگ کل کام کر رہے تھے، ایسے لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ ہم آنکھیں کھولیں. کیا یہ ساری باتیں سننے کے بعد صرف پریشان ہونا کافی ہے؟ کیسے مقابلہ کیا جائے ان کوششوں سے؟ کیسے بچا جائے؟ وہی اسٹریٹجی اور وہی طریقہ کار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. آپ کے بھی چاروں طرف فتنے تھے، آپ کو بھی آئے دن کوئی بات سننی پڑتی تھی، لیکن جو طرز عمل آپ کا تھا آج مسلمانوں کا بھی وہی ہوگا. آپ نے کتاب کی دعوت کو نہیں چھوڑا، اس پیغام کو عام کرتے گئے، اور آہستہ آہستہ حق آتا گیا اور باطل چلا گیا. آج ہم جتنا مرضی لڑیں، اندھیروں سے الجھیں، اپنا ہی سر دیواروں سے پھوڑیں، بات نہیں بنے گی. کتنی ہی پابندیاں لگا لیں نسلوں پہ، اولادوں پہ، پھر بھی ان کو باہر نکلنا پڑے گا. لیکن ان تمام سازشوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے دین کو عام کر دیں. جب ریئیکشن زیادہ ہوتا ہے نا، جب مخالفت ہوتی ہے تو آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. عام حالات میں آپ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی کہیں کمپیریزن شروع ہوتا ہے آپ کی سوئی بھی صلاحیتیں بھی جاگ اٹھتی ہیں. اس وقت امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو، اور خاص طور جو ماں باپ ہونے کے منصب پہ فائز ہو چکے، اور وہ جو علم کی مسندوں پہ بیٹھ چکے، اور وہ جو حکومت کے لیول پہ پہنچ کے مسلمانوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور وہ شاعر، اور وہ بڑے بڑے ادیب، اور وہ تمام جو فن کے نام پہ لوگوں کے گھنٹوں لیتے ہیں، ہر ایک کو ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کیا کہ اسلام کا سچا پیغام عام کر دو. اس خوبصورت دین کو لوگوں کی ان تمام چیزوں سے پاک کرتے ہوئے عام کر دو، خود بخود سب کچھ دب جائے گا. مایوسی نہیں، انکار نہیں، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. آج اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کی محبت بھر دی، ان کو کھڑا ہونے کا طریقہ سکھا دیا، ان کو بات کرنے کا طریقہ سکھا دیا، ان کے دل میں اسلام کا ایک خوبصورت بیج بو دیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی ان سارے فتنوں سے وہ نبٹ لیں گے. آج کے دور کے ابو بکر صدیق کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، آج کے دور کا عمر فاروق انشاءاللہ انہی نسلوں سے آئے گا. آج کے دور میں بھی ایسے ہی بہادر آئیں گے کہ جو کفر کا سر توڑیں گے، اور الحمدللہ آ رہا ہے. جب رات اندھیری ہوتی ہے نا، تو پھر صبح ضرور آتی ہے. پھر جو ستارے افق پہ ابھرتے ہیں وہ بڑے چمکتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، یعنی جگہ کہ تھوڑا سا ان کے اندر ایک جذبہ اور ایک جوش پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ تعالی وہ مقابلے کریں گے. اس وقت اہم ضرورت ہے اس بات کی کہ سحریوں میں کھڑے ہو کے اپنے اسلام کے دفاع کی دعائیں کی جائیں، اپنی نسلوں کے تحفظ کی دعائیں کی جائیں، اور دن میں اٹھ کے اس پیغام کو تھام لیا جائے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا جائے. یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا، یہ صرف نعروں سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ ہمیشہ ہدف رکھتے ہیں نا، وہ ینگز کو رکھتے ہیں، اپ کمنگ جنریشنز کو. जो लोग 70, 60, 40 साल के ऊपर हो गए, उनसे लोगों को कितना बैर नहीं होता, उनको वो माल के मामलात में उलझाते हैं। ये जो मैंने आपको तकरीबन 8 पॉइंट दिए कि क्या क्या हदफ है जिसके जरिए से आज भी मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, तो इसमें अगर आप देखें तो ज्यादा जोर किस पे है, यानी अगर आज अखलाक की बुनियादें गिरवाई जा रही है तो किसकी, यंग्स की। आज अगर सेक्स को आम किया जा रहा है तो किसके लिए, यंग्स के लिए। आज फैशन के नाम पे या आज मीडिया से जो दिखाया जा रहा है वो यंग के लिए। बूढ़ों को तो वो सिर्फ एक ही काम में लगा देते हैं और वो कह के तुम बैठ के माल गिनो। उनको ऐसी ऐसी स्कीमें और ऐसे ऐसे तरीके सिखा दिए कि तुम रातों रात करोड़पति बन जाओ, लेकिन जवानों को अपनी तरफ ले गए। तो इस वक्त जरूरत है अल्लामा इकबाल के उस शेर की तरह कि जो उन्होंने कहा कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। सहरियों के वक्त औलादों की दुआएं, नस्लों की हिफाजत की दुआएं, फिर ये शाहीन बच्चे हैं जिनके हाथ पांव बंधे पड़े हैं, इनको दोबारा अल्लाह बाल और पर दे। ये उड़ने लगे, ये तो औकाब थे, हमने इनको गिद्ध बना दिया। इनको तो आसमानों पे परवाजें करनी थी, हमने इनको इस दुनिया में लगा दिया। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अब इस वक्त मैं समझ रही हूँ कि बेहतरीन दिन आ रहे हैं। जब भी बच्चे बाहर के असर से जरा बाहर हटते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये वक्त है कि जिस वक्त हम इनको ग्रैब कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब स्कूल्स हमारे पास इधर भी चलते हैं तो वीकली स्कूल होता है, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि वो बच्चे जो कुरान सुनने के बाद इस तरीके से भीगे हुए लगते हैं, मुझे ईमान उनके अंदर और उनके चेहरों पे दिखता है, लेकिन जब एक हफ्ते के बाद आते हैं तो बिल्कुल चेहरे ब्लैंक। वो खुद कहते हैं कि हम जब आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब छुट्टियों के बाद आते हैं तो बात नहीं बनती। मेरे से खुद कई टीनेजर्स ने ये बात कही कि आप कोई ऐसा सिलसिला करें कि हम हर रोज सुने कुरान, शाम का रख लें, मगरिब के करीब रख लें, वी विल कम। बिकॉज जब हम एक दफा सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बहुत दिन के बाद आते हैं तो हमें लेजी फील होता है। ये उनके मुंह की बात है, उनको खुद ये चीज की तलब महसूस होती है। लेकिन जो चीज एक मैंने महसूस की है वो ये है कि जब एक दिन आप उनको कितना भी दीन की बात क्यों ना बता लें, लेकिन जब 6 दिन ऊपर और बहुत सारी चीजों की कोटिंग होगी तो असर तो कम होता ही है, लेकिन जब भी कभी समर आता है तो उसमें मैं इस चीज को बहुत महसूस करती हूँ कि जब बच्चे खासतौर पर रोज या 2-3 दिन मुसलसल आते हैं तो तब्दीली आती है, क्योंकि कुछ बाहर का असर भी कम हुआ होता है। जो स्कूल्स और बाहर के माशरे को बिल्कुल दिन में कई कई घंटे ऑब्जर्व करते हैं वो कम होती है। तो सब माओं के लिए यही पैगाम है कि अपने बच्चों के लिए इस समर को, इस आने वाले वक्त जो छुट्टियों का है, आप एक ऐसा वक्त समझ लें कि ये वक्त फिर अब चला गया तो फिर कई महीने तक वापस नहीं आएगा। और बेहतरीन तरबियत जो करेगी वो माँ करेगी। जो कुरान आप सुनते हैं, बिठाइए अपने साथ बच्चों को। ये कैसे हो सकता है कि माँ को एक चीज अच्छी लगे और बच्चे को अच्छी ना लगे? सिर्फ जरूरत है इस बात की कि इस चीज की अहमियत का एहसास दिलाया जाए। ये कैसी बात है कि माँ बाप तो सुबह उठ के 8-9 बजे काम पे लग जाए, वो काम भी करें और वो दूसरी चीजों में भी तवज्जो दें और बच्चे 11 से 12 बजे तक सोते रहे। तो मैं सोच रही थी कि एक ये चीज भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। नियत कीजिए कि हमने अपने बच्चों को, यंग्स हैं या टीन्स हैं, उनको ओवर स्लीप नहीं होने देना। जो रूटीन उनकी थी वही रहेगी। हम न जाने क्यों पहले से सोचे होते हैं कि समर में तो ये देर से ही उठेंगे और जब देर से उठेंगे तो रात को देर से सोएंगे। हम इस्लामी निजाम को बदल के, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके कार को बदल के कभी भी तब्दीली नहीं ला सकते। तो लिहाजा ऐसी तमाम चीजों को सुनते वक्त हमें दुश्मन की प्लानिंग को सामने रखना चाहिए कि वो किस किस तरीके से ये काम करते हैं। अभी हमने इस आयत में पहली साजिश पढ़ी, आप देखेंगे कि इस रुकू में और कई साजिशें भी बेनकाब होंगी। तो पहली चीज क्या थी, आमिनु बिल्लजी उन्जिला अलल्लजीन आमनु वजहन नहार वक्फुरु आखिरहु, इस पे नंबर 1 लगा लें। अब इसके बाद दूसरी दूसरी साजिश, और वो क्या है, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, और जो कि तुम्हारे दीन की इत्तेबा करे इसके सिवा किसी का यकीन न करना। ये था उनका दूसरा इस्लाम के खिलाफ हथियार, दूसरा हथकंडा। और वो क्या था कि जो तुम्हारे दीन के खिलाफ या दीन से अलावा कोई बात करे तो उसको ना मानो, मानो तो बस अपने दीन वाले की मानो। तासुब की पुकार, बहुत मुश्किल आयत है ये तर्जमे के एतबार से। अगर आप एक एक लफ्ज को साथ साथ नहीं समझेंगे तो बाद में घबरा जाएंगे, उलझने लगेंगे। मैं चाहूंगी कि पहले इस आयत का हल्का सा खुलासा कर दूं आपके सामने ताकि आप मफहूम में गलती ना करें। तो इस आयत की तवज्जो तलब बातें क्या देखेंगे कि बात उन्हीं की है जिनकी पीछे से थी कि दिन के आगाज में ईमान ले आओ लेकिन जब शाम हो तो पीछे हट जाओ। और क्या करो, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, बस उसकी मानो जो तुम्हारी माने। तासुब, हट धर्मी, हक से गुरेज की दावत है। ये कौन कह रहा है? उलमा यहूद कह रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, ये कैसा आलिम है जो लोगों को ईमान लाने से रोक रहे हैं। असल में यही है गिरोबंदी का नतीजा। तासुब इतना ऊपर आता है कि लोग फिर खुद लोगों को हिदायत पर आने से रोक लेते हैं। जवाब क्या देना है? कुल इन्नल हुदा हुदल्ला, कह दीजिए हिदायत तो वही है जो अल्लाह की हिदायत है। यानी तुम कौन होते हो हमें हिदायत पे जाने से रोकने को? तुम हमें रहनुमाई से रोकने वाले कौन हो? तुम तासुब के नाम पे हमें हक से रोकने वाले कौन हो? ये अल्लाह ताला की बात है। आप अगर कुल से पहले और लफ्ज खुदल्ला ही के बाद एक ब्रैकेट लगा लें, ये एक तरह जुमला है, अल्लाह ताला का जवाब है, अल्लाह सुबहाना ताला का एक कमेंट है इनके कॉल पे, क्योंकि इनकी बात फिर आगे दोबारा चलेगी। तो फिर मजमून कैसे जुड़ेगा? वला तुमिनु इल्ला लिमन तबियदीनकुम अय्युता अहदुम मिस्लमा उतीतुम, किसी को वही कुछ दिया जाए जो कुछ तुम्हें दिया गया था। ये दूसरी बात है इस आयत में, इसका भी ताल्लुक लातू मीनू से है। यानी उनका कलाम क्या था कि तुम ये सोचते हो कि जो चीज तुम्हें अल्लाह ने दी वो किसी और को भी दे सकता है। अय्युता अहदुम मिस्लमा ओती तुम, ये के दिया जाए कोई और एक भी। यहाँ युता अहदुन, अहदुन इधर कौन है? डायरेक्टली आप देख लें तो अल्लाह के नबी सल्लम या मुसलमान। यहूद ने ये बात लगाई कि क्या तुम ये समझते हो कि जो दीन, जो इज्जत, जो शान, जो शौकत तुम्हें दी गई थी वो किसी और को भी अब दी जाएगी? ये कैसे हो सकता है? इज्जत तो हमारी मीरास थी, ये तो हमारी शान थी, ये अब किसी और को कहां से मिल गई? माऊ थी तुम ये गए, तो माऊ थी तुम क्या है इसमें? नबुवत, जो चीज हमें दी गई थी वो अब किसी और को भी दी जा रही है, हमें तो ये बात गवारा नहीं। ये वजह थी उनकी ना मानने की, इस चीज को मुसलमानों की तरफ ना आने की, क्योंकि तासुब आ गया कि कल तक जो चीज हमारी थी वो आज मुसलमानों को क्यों मिल गई। और तीसरी बात फिर इस आयत में क्या है? औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, या वो रब के सामने झगड़ा करें। किस बात का? कि इनको पता था कि ये नबी सच्चा है और इसके बावजूद इन्होंने नहीं माना। यानी तीन बातें इस आयत में यहूद अपने लोगों में आम करते थे। पहली चीज, सिर्फ उसकी मानो जो तुम्हारी माने, जो तुम्हारे दीन की बात करे, तुम्हारे गिरोह की बात करे, उसकी तुम बात मान लो। दूसरी चीज, ये बर्दाश्त नहीं था कि किसी को भी वही मुकाम मिल जाए जो तुम्हें मिला हुआ है, जो हमको मिला है वो किसी और को मिल जाए हमें पसंद नहीं। और तीसरी नसीहत क्या करते थे कि देखो अपनी बहुत सारी बातें इनको ना बताया करो, जो ये दोस्तियों में और मोहब्बतों में और ताल्लुकात की बुनियाद पे दूसरों को बता दिया करते थे। कहते थे मत बताओ, कल कयामत गिरा के कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको सब पता था कि ये नबी सच्चा, ये दीन सच्चा, इसके बावजूद भी ये मुसलमान नहीं हुए। बात वाज़े हुई। अब इसके जवाब में अल्लाह ताला फिर कहते हैं कुल इन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाह, कह दीजिए फजल तो अल्लाह के हाथ में। यहाँ फिर फजल से मुराद नबूवत है, दीन है। फजल तो अल्लाह का है, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। युती ही मैं यशा, वो जिसे चाहता है देता है। कल तक अगर तुम्हें दिया था तो आज उसने इस नबी को दे दिया, तुम्हें इतराज क्या है? क्यों जलते हो, क्यों कुड़ते हो? अल्लाह की बांट पे तुम राजी नहीं होते? और अल्लाह क्यों ना दे इनको? इसलिए कि वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह तआला वसअत वाला और जानने वाला है। एक स्ट्रेच में बात क्या बनी? और जो तुम्हारे दीन की इत्तेबा करे, इसके सिवा किसी का यकीन ना करना, और किसी को वही कुछ दिया जाए जो तुम्हें दिया गया है, ये कैसे मुमकिन है? और वो तीसरी बात कि ऐसी बातें इनको न बताओ कि कल कयामत के दिन तुम्हारे ही साथ झगड़ा करने लगे रब के पास पहुंच के कि अल्लाह इनको हक पता था। तासुब की पुकार ऐसी ही होती है। उन्होंने ये बात कह के वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिय दीनकुम, कि अपने दीन के सिवा किसी और की बात न मानना। इसके बाद उन्होंने चार बातों का इजहार कर दिया। क्या? पहली बात क्या है कि एतमाद सिर्फ उस पर करो जो तुम्हारे दीन को मानने वाला है। दूसरी एक इंस्ट्रक्शन थी उनकी इसमें, वो क्या कि मुसलमानों के मुकाबले में सिर्फ अपने हम मजहब वालों पर राज खोलो, यानी दीन को राज बना दिया, सीक्रेट कह दिया कि ये बहुत बड़ी राज वाली चीज है, सबको मत बताया करो ये बातें, फिर दूसरों को भी पता चल जाएंगी, फिर तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। बाज दफा इंसान इस तरह भी हक को छुप कि दूसरों को खबर ना हो जाए मेरी इस बात की, और वो भी यही काम ना कर ले। तीसरी चीज इसमें वो जो अंदाज से समझ आती है, वो क्या है कि मुसलमानों को इन साजिशों की खबर ना होने दो जो हम इनके खिलाफ कर रहे हैं। और चौथी बात जो इसमें हमें समझ में आई, वो क्या है कि दूसरों को खबर इसलिए ना दो कि कहीं रब के हुजूर पेश करने के लिए इनको कोई मजबूत हुज्जत ना मिल जाए। अब अगर आप इस सारी बात को जहन में रखते हुए जरा सोचिए कि ये बात कहने वाले की शख्सियत कौन सी जहन में आ रही है, यानी ये अपने वक्त के मजहबी रहनुमा, आलिम कहलवाने वाले, खिबर कहलवाने वाले लोगों को कैसी तबलीगें करने लग गए? इसमें अल्लाह का लफ्ज कहाँ है? इसमें कहाँ इन्नल खुदा हुवल खुदा? कोई भी तो ऐसी बात नहीं, इसमें तो कोई ऐसी झलक ही नहीं मिलती कि इन्नल हुदा हुदल्ला, हिदायत तो अल्लाह की है। ये तो सिर्फ एक ऐसी पुकार है जो लोगों को अपने मसलक और अपने गिरोह और अपनी जमात की तरफ बुलाने की दावत है। मैं इन चीजों को पढ़ती हूँ तो मेरे सामने एक ऐसा शख्स तगड़ा दिखता है, उसकी शख्सियत के कुछ पोल खुलते हैं, आपके सामने भी रखूंगी। पहली बात आप देखिए कि ऐसी बात कहने वाले के बारे में ये बात वाजे होती है, उनका इस चीज पे यकीन ही नहीं कि अल्लाह ताला दिलों के भेद भी जानता है। क्योंकि अगर उनको ये यकीन हो कि अल्लाह दिल की बातें जानता है, तो क्या ऐसी बातें वो कहेंगे अपने लोगों को? फिर इसी तरह उनको इस बात का यकीन नहीं है कि आखिरत में इसका सवाल होगा। तो बात क्या समझ आई कि ऐसा ताअसुब वही फैलाता है जिसका अकीदे आखिरत खराब हो चुका हो। आखिरत के अकीदे में खराबी इंसान से ऐसी बातें करती है। क्या आज हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी ही तबलीग तो नहीं हो रही? आज दीन के नाम पे, जुमे के खुतबे के नाम पे, जलसे और जुलूसों के नाम पे, वाज और तकरीरों के नाम पे कितना ही दिल के तारों को छुआ जाता है, कितना ही लोगों के दिलों में गुदाज और नरमी पैदा की जाती है, और कितना अपनी जमात और अपने फिरके का नाम फैलाया जाता है। बाज आलिम बिस्तरे मर्ग पे इस चीज का इकरार करते हुए दुनिया से जाते हैं कि सारी जिंदगी अपने मसलक को प्रमोट करते रहे। अल्लाह का नाम तो कहीं था ही था, लेकिन नाम जो ऊंचा था वो ये था कि हमारी जमात में आ जाओ, हमारे गिरोह में आ। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग हिदायत को एक छोटे से कुएं में बंद करना चाहते हैं। अल्लाह तो वसअतों वाला था, इतनी बड़ी जात, उसकी हिदायत तो पूरी कायनात में फैली हुई है। सूरज चांद सितारे फल फूल पहाड़ दरिया सारे उससे हिदायत ले रहे हैं, उससे रहनुमाई ले रहे हैं, और इन्होंने इसको एक छोटे से कुएं में बंद कर दिया। इसी वजह से फिर खुले दलाइल भी इनके सामने आ जाए तो ये उसको शक की निगाह से देखते हैं। कभी अपने गिरोह से बाहर से कोई दावत मिल जाए तो ये उसके मुखालिफ बन जाते हैं। तो ऐसी बात क्या है कि इनका दीन फिर रब वाला दीन नहीं, अपने मामले का दीन है। अल्लाह फरमाते तुम क्या कहते हो, छोड़ो, ये मेरे फैसले हैं, मैं किसको चुनूंगा। यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, वो जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और वो बड़े फजल वाला है। अल्लाह ताला ने उनके सारे प्रोपेगंडों और उनकी सारी मुतस्बाना बातों के जवाब में कहा कि तुम कौन होते हो इतराज करने वाले। अल्लाह ताला तो उसी को चुन जिसको वो चुनना चाहता है, वो खास कर लेता है। चूंकि यहूद के दिल में मुसलमानों के लिए बुगज था कि बनी इसराइल से बनी इस्माइल की तरफ नबूवत क्यों चली गई, और उनको ये बात बुरी लगी कि लोग हमारे बताए हुए लाइफस्टाइल से पीछे हटे, हमें ये पसंद नहीं। अल्लाह ताला उसके जवाब में कहते हैं कि मैं खास करता हूँ। ऐसे लगता है कि पूरा मिशन बेनकाब हो गया उनका। आज भी यही सोच है, सिर्फ उन इंसानों को एक्सेप्ट करो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को कबूल कर लें, जो हमारे मिशन में शरीक हो। ऐसी शख्सियात को आगे आने दो, ऐसे गिरोह और ऐसे इदारों को प्रमोट करो जो हमारे काम करें। अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले अपने नबी को बता दिया था, वलन तरदा अनकल यहूद व नसारा, ये लोग तुझसे राजी नहीं होंगे जब तक आप इनके दीन की पैरवी ना कर लें, जब तक आप इनके लाइफस्टाइल को इख्तियार ना कर लें, ये इससे कम पे राजी नहीं होंगे। कभी कभी तो ये दावत इनफरादी नौयत की होती है, लेकिन आज के दौर में ये दावत इज्तमाई दौर की है। आप देखिए कि मुल्कों के बीच में डील्स होती हैं, एक मुल्क कुछ पैदा करता है तो दूसरा कुछ और। वो कहते हैं तुम अपनी हमें दे दो, हम तुम्हें अपनी दे देंगे, ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। कोई कपास उगाता है तो वो कपास दे देगा और चावल ले लेगा। इस तरह से आम तौर पे मामला चलते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो मुसलमानों के मुल्कों के साथ गैर मुस्लिम कुव्वतों के राबते हैं वो पैकेज डील्स है। पैकेज पेश किया जाता है, क्या तुम्हें ये कबूल है? ये कबूल है, ये कबूल है, कबूल करते हो तो फिर हम खुशी खुशी तुम्हें मदद देंगे, फिर हम तुम्हारे मुल्क की सड़कें भी बनाएंगे, फिर हम तुम्हारे लिए सारे काम करने को तैयार हैं, तुम हमारे पॉपुलेशन प्लान को कबूल करते हो। तुम्हें कबूल करना पड़ेगा कि खवातीन को आजादी दे दो और इनको खुला छोड़ दो। तुम हमें इस बात की इजाजत देते हो कि हम तुम्हारे मुल्कों के स्कूलों के सिलेबस बनाएं, हम तुम्हारे दीनी इदारों पर पाबंदियां लगाएं, हम अपनी मर्जी के लोगों को हुकूमत दें या ना दें, तुम मानते हो? आप मानो, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। आप हमारी मदद तो करें, हम तो अपने कीमती लोग आपको देने को तैयार हैं। आज ऐसी डील्स हैं, आज भी वही सोच है जो 1400 साल पहले थी, کہ مسلمان رہیں اپنے ملکوں میں اور قبضہ ہمارا ہو، ہم سب برابر ہو جائیں، ایک طرح سوچنے لگے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج پسے ہوئے غریب ملکوں کو جو ٹیکنالوجی ملتی ہے، جو ایڈز ملتی ہیں اور جو ویپنز ملتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی کڑی شرائط ہوتی ہیں۔ ہم تمہیں دیں گے ٹیکنالوجی، لیکن شرائط ہماری ماننی پڑیں گی، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ہماری ٹیکنالوجی کو تو استعمال کرو لیکن ہمارے نظریات کو نہ مانو۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو بتا دو، کھل کھل دین پہنچاؤ ان تک، ان کو بتاؤ، اپنی اپنے دین کی خوبصورتی ان تک لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چننا چاہے وہ چن لیتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہے وہ خاص کر دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے چناؤ کی بات ہوئی، پیچھے ہم پڑا تھا، اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یہاں خاص کا لفظ ہے، دونوں میں فرق ہے، چناؤ اور خاص کرنے میں فرق ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جسے سلیکٹ کریں اسے مخصوص بھی کر لیں، اسے خاص بھی کر لیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان کس چیز کو مخصوص کرتا ہے، یعنی آپ اپنے لیے اس کو روک لیتے ہیں، جسے آپ مفید سمجھتے ہیں، جو چیز آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ اونلی فار می، دس آئی ول یوز، بس یہ گاڑی میری ہے کیونکہ یہ مجھے فائدہ دیتی ہے۔ سیل فون آپ کو فائدہ دیتے ہیں، آپ اس کو چن لیتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے ہی مخصوص کرتا ہے جسے وہ مفید پاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نگاہ میں فائدہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغام کو یا اللہ کے مشن کو پورا کرتے ہیں، اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کو چنتا ہے۔ انبیاء کرام کو اس نے چنا، صحابہ کرام کو اس نے چنا، صدیقین، شہداء، محدثین، چنے ہوئے لوگوں کی لسٹیں دیکھتے جائیں، یہ مفید لوگ تھے، انہوں نے رب کے کام کو اپنا کام سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے کوئی کام کرانے ہوتے ہیں نا، خود اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے اس کے اندر ایسی عادات۔ اب دیکھیں کہ کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو فطرتاً بڑے نرم طبیعت ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی طبیعت میں نیکی کا میلان بہت ہوتا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، جن سے اچھے کام کرانے ہوتے ہیں ان کو اچھے اخلاق دے دیتے ہیں۔ کہنے کو یہ ایک آیت ہے، آپ اس کے لفظ دو منٹ میں گن لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت پورا لائف سٹائل بدل دیتی ہے انسان کا، نسلوں کو بدل دے گی، اگر ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں چن لے، ہمارے گھر والوں کو چن لے، ہم بھی صدیقیت کے درجے پہ پہنچ جائیں، ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ جس کو رب مفید پا کے چن لے، خاص کر لے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خاص اللہ کرتا ہے، مگر طلب انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے خاص کرتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے، مختلف مراحل سے گزار کے، بھٹی میں پکا کے جیسے سونے کو خاص کیا جاتا ہے نا، کھوٹ اترتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کے لوگوں کو خاص کرتا ہے، چن لیتا ہے، پھر ان کے اندر اپنا اختصاب شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دیتے۔ مجھے ایک صحابی کی بات یاد آ گئی کہ موت کے وقت رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ حساب لگا رہا ہوں کہ میری زندگی کے 50,000 دن گزر گئے، 50,000 دن گزر گئے، اور سوچ رہا ہوں ایک گناہ کیا ہو تو کل میں نے 5,000 گناہ کیے، میرا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ مجھے آج یہ فکر لگ گئی۔ یہ ہوتا ہے چنے ہوئے لوگوں کا معاملہ، وقت اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ جو ہے نا، وہ مختلف مراحل سے گزار کے آتا ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چنیں گے، کیونکہ جو ہی خاص کرنے کی بات آتی ہے تو پھر خلیل کی بات تو ضرور ہوگی۔ अल्लाह ने उनको कैसे चुना? अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के घर में रहते तो कभी आज तारीख के नक्शे पे इस तरह उभरते? एक गुमशुदा इंसान होते, कोई इनसे रहनुमाई नहीं पा सकता था, कोई इनकी पैरवी नहीं कर सकता था, लेकिन उस घर में महफूज तो रहते। बाप खानदान की मोहब्बत तो मिलती, लेकिन रब की पसंद का इजहार नहीं कर सकते थे, सबका इमाम नहीं बनाए जा सकते थे। अल्लाह ने इनको खास कर लिया। वल्लाहु यख्तसु, अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है, लेकिन ये अल्लाह की रहमत होती है कि किसी को चुन ले। जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप उनको निकाल रहा था घर से, क्या उस वक्त कोई सोच भी सकता था कि ये यख्तसु बिरहमतिही मैं यशा, के फैसले ये अल्लाह इस बच्चे को खास करने वाला है, इसको इस माहौल से निकाल के चुनने वाला है। आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पे बात सुनी पीछे भी, अगर आप उनके चुने जाने का पहला मरहला देखे ना, तो वो गौर व फिक्र का था, तदब्बुर किया, सितारे को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, सोचने लगे ये मेरा रब है। तो नोट कीजिएगा, खास होने वाले लोगों की सबसे पहली खूबी गौर व फिक्र होता है। जो खास होना चाहता है वो अपने अंदर ये खूबी पैदा करे। क्या आप चाहती हैं कि आप चुनी जाए? अल्लाह ताला आपको खास कर दे, अलग करके, प्रोमिनेंट करके, नुमाया करके अलग कर दे। मैदाने मख्शर में आप चमक रही हो, मैदाने मख्शर में आप चमक रही हो, और सब तरफ से पता चल रहा हो कि ये खास बंदी है अल्लाह की। तो उसका पहला मरहला क्या है? गौर व फिक्र। क्योंकि गौर व फिक्र वही करता है जिसको हक की तलाश, जस्तजू। जितनी ज्यादा आपकी जस्तजू होगी ना, आप उतना ही अल्लाह ताला के बारे में गौर व फिक्र करेंगे, और अगर जस्तजू नहीं तो गौर व फिक्र नहीं होगा। फिर इसके नतीजे में पहुंचे कोई है, रब को पा लिया, अल्लाह एक है। फिर उसके बाद देखिए, शिर्क से बेजार हुए, इजहार किया। तो दूसरी चीज जो इंसान को चुनवाती है ना रब के रास्ते में, वो जुर्रत इजहार है। आप ये सारे मरहले लिखें और साथ साथ अपने आप को चेक करें, क्या मैंने रब को पा लिया? क्या मुझे हक का यकीन आ गया? क्या मैंने मार्फत का सफर तय कर लिया? क्योंकि इस वक्त आप भी तो देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चुने जाने के पहले मरहले पे तो आ ही चुके हैं ना, एक जस्तजू तो लग चुकी है ना। हर रोज जब क्लास में आके बैठते हैं तो ये तड़प है ना, एक तलब है, कुछ पाना चाहते हैं, अल्लाह के कलाम के जरिए से उसका कुर्ब चाहते हैं। तो फिर पहले मरहले पे तो आप आ गए, अब आपने अपने रब को पा लिया। अब दूसरा मरहला जो आपसे, जिसका तकाजा किया जा रहा है, वो क्या है? शिर्क से बेजार हो जाएं, छोड़ें अपनी ऐसी तमाम चीजों को, मसरूफियात को, जो आपको अर्शों वाले रब से दूर कर दे। हर वो चीज चुन चुन के जिंदगी से निकल जाए। फिर उससे अगला मरहला क्या था? इजहार किया, डरे नहीं, झिझके नहीं, बुत तोड़े और उस बड़े के कंधे पे कुल्हाड़ा रख के आ गए। तो चुने हुए लोगों की एक सिफत होती है कि वो जुर्रत रखते हैं, डरते नहीं है। फिर इसके बाद देखिए कि यकसू हो गए। जब हक को पा लिया जाता है ना, तो ऐसे लगते जाती है डूबते हुए को जमीन मिल जाए, उड़ते हुए के पांव जमीन पे लग जाए। जब बंदे को रब की मार्फत, फिर उसका दिल ही नहीं की ओर लगता, वो एकदम उसकी जात के साथ इतना अपने आप को करीब महसूस करता है कि फिर वो रब के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। उसके बाद आप देखिए, मुस्लिम, सरेंडर, हैंड्स अप, अपने सारे मामले रब के हवाले कर दिए। इस قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمين, ये आपके भी चुने जाने का अगला मरहला होगा। हो सकता है आप में से कोई पहली सीढ़ी पे खड़े हो, कोई दूसरी पे, कोई तीसरी पे, लेकिन जब आप इंशाल्लाह ये 15वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे ना, जो चुने जाने की इब्राहिम की जिंदगी में मिलेगी, तो इंशाल्लाह आपको चुने जाना या आपको खास कर लेना इसको महसूस करेंगे, सारे मामले रब के हवाले कर दें। फिर इसके बाद आप देखें अगला मरहला आता है साबित कदमी का, फॉर्म इस्तकामत, जिसको हक मान लिया पीछे नहीं हटना, है कह दिया है तो है। बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े इश्तेहार, बड़े बड़े फ्लायर्स नहीं, मुझे मंजिल मिल गई, ये मेरे अंदर की पुकार है। यहाँ बैठ के मुझे खुद से मेरी मुलाकात होती है, मैं अपने रब को पाती हूँ। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जुरत इजहार चाहिए होती है इसमें। फिर यकसू हो गए, फिर मुस्लिम हो गए, फिर साबित कदमी आ गई। जब जम गए किसी चीज पे तो दिल खुद ब खुद मुतमईन हो गया, और वो इत्मीनान जब मिलता है तो फिर कल्बे सलीम मिलता है। दीन की अलामत ये है कि इसके बाद इंसान को सुकून मिलता है, दिल की खुशी मिलती है। बार दफा इंसान कुछ कर भी लेते हैं और कहते हैं हमें सुकून नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा, नहीं, सच्चा दीन आपको दिल का इत्मीनान देगा। और उसके बाद फिर एक और सिफत पैदा होती है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम में भी हुई, और वो क्या है? तवक्कुल। आंख में कूद पड़े बेखतर, कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, कि फिर इंसान इतना तवक्कुल करता है कि मेरा रब मुझे आग से भी बचा लेगा, और इस तरह वो चुनेंगे। हम अपने आप को देखें, क्या वाकई हम अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात पे अपने आप को जमाते हैं? क्या हमारे भी दिल में ये ख्वाहिश, सिर्फ ख्वाहिश ही तो नहीं है कि अल्लाह ताला हमें खास करे, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं करते? तवक्कुल पैदा करना है, ऐसे लोगों को अल्लाह खास करता है। फिर इसी तरह आप देखें कि उसके बाद तो कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। जो रब मांगता गया वो देते गए, मांगता गया देते गए, यही सिफत होती है चुने हुए लोगों की, खास किए हुए लोगों की। फिर एक और चीज जो अल्लाह के रास्ते में इंसान को खास करवाती है वो क्या है? कि अल्लाह की मोहब्बत पहली तरजीह बन जाए, अल्लाह की जात इंसान के लिए ऐसी जात बन जाए कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब देख रहे हैं कि एक से एक सिफत दूसरी के साथ रिलेटेड है, एक पैदा होती है तो दूसरी भी आने लगती है। अगर आप फोकस है ना, अपनी क्लास में बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं, भाग दौड़ नहीं लगी हुई, बीच में उठ नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, आप देखेंगे कि उस दिन जब आप क्लास के बाद उठेंगे ना, तो आप खुद से कई बातें कर रहे होंगे, कमिटमेंट्स, नहीं देखना अब मैंने अच्छा हो जाना, देखो मैंने भी ऐसा बनना है। लेकिन अगर आप चलते फिरते सुनेंगे, भागते दौड़ते इधर जा उधर जा, तो उससे फायदा नहीं होता, थोड़ा फायदा होता है। बस ऐसे ही है कि जैसे किसी को पूरा पानी में डुबो दें, फिर वो जो ताजगी ले, या किसी के ऊपर पानी के कुछ छींटे डाल दें, या एक डब्बा भर के पानी का डाल दें, फर्क होता है ना, यही चीज है। फिर आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और चीज जो उनके चुनाव का बायस बनी, वो उनकी मांगी हुई दुआएं थी। उनकी दुआएं क्या थी? इकामत सलात की दुआएं, रब्बी जालनी मुकीम सलात व मिन जुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, अपने और अपनी नस्लों के लिए ऐसी दुआएं कि जिससे वो दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़े। फिर इसी तरह देखिए कि उनकी जिंदगी में इखलास मिलता है, जितना आपके अंदर इखलास आएगा ना, अल्लाह आपको उतना चुनेगा। आप किसी कमरे में बंद हो के छुप के कोने में बैठ के कोई काम करने लगे ना इखलास के साथ, अल्लाह ताला उसको बाहर के बाहर ले आएगा। आप नहीं चाहेंगे ना, आपकी तमन्ना होगी ना, आप उसके लिए करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला खुद ब खुद आपसे वो काम कराएगा। इखलास पैदा करना है। फिर हिजरत, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा, और फील भी ना करना, एहसान नहीं जतलाते रहना, ये छूट गया वो छूट गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बल्कि खुशी से रब की खुशी बंदे की खुशी बन जाए। फिर अल्लाह किनको खास करता है? जिनमें आजिज़ी होती है, जो आजिज़ मिज़ाज होते हैं, जो हर चोट अपने दिल पे सह के फिर कहते हैं कि नहीं अल्लाह मुझे इसका बदला मिलेगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मरकज कायम किया, इस्लाम का मरकज, और साथ ही साथ दुआएं, रब्बना समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, पूरा निजामे जिंदगी मांग लिया, हर बंदा अपने आप को चेक करे कि मुझे कहाँ कमी है मेरे अंदर। एक और चीज जो आपको खास कर सकती है अल्लाह के रास्ते में, वो आपकी तमन्ना है। तमन्ना को ना मरने दे, क्योंकि तमन्नाओं की मौत इंसान के इरादों को खत्म कर देती है। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गर्मा दे। ये अंदर गर्मी आती है ना, तो फिर इंसान भाग भाग के अल्लाह की तरफ भागता है। फिर ऐसे ही लोग चुने जाते हैं। खसूसी तरीकेकार होता है कि जिससे लोग खास होते हैं। हम सोचते हैं कि वो कोई और ही होंगे, ऐसे लोगों की कोई खास खूबी होगी, वरना हम कहाँ इस लेवल पे। नहीं, अपने अंदर जस्तजू पैदा करना है। खुलासा क्या है? अल्लाह ताला किसको अपनी रहमत के लिए खास करते हैं? जो अपने आप को रब से जोड़ ले, जो अल्लाह ताला की निगरानी को महसूस करे, सिर्फ उसी से डरे, जो अल्लाह को अपना आका माने, उसके साथ किए हुए इताअत के अहद को कभी ना तोड़े, और जो ये जान ले कि मुझे एक अजीम फरीसे के लिए मुंतखब किया गया। एक खास एहसास है, वो इस काम से पीछे नहीं हटते। उनको पता होता है अल्लाह ने एक नेकी का मौका दिया, हम इसको जाने नहीं देंगे। अगर मैंने इस मौके पे नो कह दिया तो मैं चुनाव की सीढ़ी से नीचे गिर जाऊंगी। और जो साबित कदमी और कुव्वत से अल्लाह के दीन की मुदाफियत करे, और जो हासिदों और मक्कारों की साजिशों से चुकन्ना रहे, ऐसे लोग फिर चुने रहते हैं। कि जब पानी की तलब होती है तो अल्लाह ताला कैसे देता है? फिर हक मिल जाता है इंसान को। सूरत मुजम्मिल में एक पूरा पैकेज है हक को पाने का, अल्लाह के कुर्ब को पाने के तरीके। और फिर इंसान ये सारे काम करते करते करते कबूल कर लिया जाता है।